aramak gerekiyor. Arap olmayan birisinin önce kendi dilinde bu emsiler, dinler, avamik dilinler, acrumiye dediğimiz kitapları kendi dilini iyi bilen birisinin yanında okuması gerekiyor. Bu çok önemli. Kendi dilini iyi bilen birisi de olacak. Bunlar okuduktan sonra mesela acrumiyenin metnini ezberledikten sonra bu takriben küçük sayfa halinde 45-20 sayfalık bir metin bu. Arapça kaidelerinin hepsini şiir anlamına yazmışlar, ezberliyor. Bunları kafada tutarak iş yapıyorsun. Bir de bunun şerhini okur da ondan sonra Arapça için başka bir yere giderse istifade çok yüksek seviyede olur. Çünkü orada hem pratiği yapacaksın hem bunları tekrarlamış olacaksın. Bu asıl bir Arapça. Ama ilmi bir tahsil düşünülüyorsa bence bunu en yakın, en iyi, en masrafsız yapabildiğin şekilde olmalı. Çünkü herkesi tutup Mısır'a yollayamazlar. Ha, Avrupa'da birer gider, bir kaydı masraflarını kendileri yapar ama mesela bu sene yapımcının yanında Adanalı bir çocuk vardı buradan diye. Bu 7 ay gitti, ben bunları önceden dedim. Dedim. Hemen Mısır'a gitmeyin, o faydasız olacak. Çünkü oraya bir heves gidiyorlar. Sadece bir haber. Şimdi bu geldi. Benim yanımda 25 gün kaldı İstanbul'daki ders programında. Ve buradan da daha çok istifade teşkil ediyordu. Şimdi onlara istifade edecekleri şeyi sunmazsan mukayese edebilecek fırsatları yok ki. Şimdi Mısır'a gitse kaide bilmeden, yani usulü okumadan evvel tarzdan gidip ben var gelmek, ben var gitmek, ekmek almak, ekmek kaç para, sorunu öğrenecekler. Ondan bunu yakamayamıyorlar. Ve de şu ana kadar da Türkiye'de bu his verilmemiş. Yani bunu Türkiye'de de yapabilirsin. Evet. Yani yapsa, mesela şu an bizim arkadaşları düşün, hasreten Bursa'yı diyelim önce Ankara'lıları, Medine, Fatih Fakültesinden mezun olan birisi, inan burada birisi kadar hadis bilgisi yok. Bunlar en azından kütüphane sistemini hepsini okumuş, Filistin'i yapanlar. Bunların bir noksanına Arapça. Arapça öğrenmek için genç olacaksın. İyi bir gayret, azim olması gerekiyor. Mesela şu an bana en yakınlardan olan Leyla vardı. Leyla bunu yapabilir de. Aslında hocam, mesela bebeği yokken daha rahat yapardı. İcabında gelip köyde bile kaldı. Mustafa bir şey demezdi. Ama şimdi bebek daha biraz daha zor oldu. İşte o imkan, o merhaleye gelmeden, fırsat kaçtıktan sonra. O merhaleye gelmeden ben bunu yapmak istiyorum hocam. İşte, Yavuz'da fırsat kaçtıktan sonra her şey zorlaşıp devam ediyor. Devam böyle. Artık o zaman mesela ben tekrar şimdi 8 yıl oldu ben kustan çıkartacağım ve Arapçayı sanki hani sizinle işte kitap sünnetle yeni tanıştığım dönemde Arapça benim için sanki önemsiz bir şeydi ve ben itikadı öğrenmeye yoğunlaştım. Nasıl kullanacağını bilmediğim için. Tabii o da verilmemişti. Bunun için de hani senelerce bir şey işletmeyince artık gitmeye yüz tutuyor o sefer. Şu an işte 2 yıldır biliyorsunuz bunu fark etmeye başladım. Yani İnegöl'de de çok telafi edecek bir yer yok. Geçen gün işte Yavuz'la konuşuyoruz hani. Burada sen kendi kendine tekrar etsen, acrumiye için hani hocayla konuşsak ben gönderebilirim dedi. Şimdi Türkiye'deki öğrenilen Arapça tercihli kurslarda gördüğün gibi çok bıktırıcı. Evet, yanlış. Usandırıyor. Hatta onlar da ben ne olur yine okur derler. Neler iyi mi okur? Çocuk bunu kullanmayınca bunun zevkini almıyor. Anlatabilir miyim? Mesela Leyla'nın İstanbul'u. Leyla'nın Arapça pratiğinde bir sorun yok. Leyla'nın sorunu kaydı değil. Biraz gayret etti İstanbul'da ama bu pek tam olmadı. Tam benim İstanbul'a gelme zamanlarıma doğru da konuşabiliyordu. Şimdi sizin okuduğunuzda kullanamıyordu. Durmadan elver yiyordu. Ve bu da usandırıyordu. Ve bu usandırmada bıktırıyordu sesler. İsterdi. Başlayalım mı? Biraz daha bekleyin, içeri geçelim. Açlığı niye ya? Kendiniz böyle bilmiyorsunuz değil mi? Fire ile beraber 20 günden verilen bir ay. İki ayda onun şerri sürer. Şerri olur. Sen emfire binayı biliyorsun. Yani bir gözden geçirmen yeterli olacak. Binayı biliyor. Evet. Yani fiil kalıbı var. Çok basit. Ondan sonra onu kullandığında, yani kullanmaya başladığında ve bundan zevk alacaksın. Şimdi seneler gitti uykulamanla karnında. Benim hızlandırdım demeyeyim, özleştirdiğim nokta var. Mesela temsileyi, binayı birisi okudu mu? O zaman da Kur'an ezberine başladım. Çünkü Türk yaşta almadığım için en az 16-15 yıl olması gerekiyor. Yani kendi isteğiyle okumaya gelmiş olması lazım. Babasının, annesinin babasının zoruyla, zoruyla değil. Bunu yapınca ben Kur'an ezberletmeye başladım. Kur'an ezberletmeye başladığımda yazıya da başlıyor. Yazmasına. Diyelim ki Bakara'nın birinci sayfasını ezberliyor, yazarak ezberliyor. Yani bunu düzeltiyor. Şimdi burada ne yapıyor? Arapça kelime ezberlemek için vakit harcamıyor. O Kur'an'ın Bakara'nın ilk sayfasında ne kadar kelime varsa onu ezberlemiş sayılıyor kendiliğinden. Bir de Kur'an ezberlemiş sayılıyor. Ondan sonra öğrendiklerini temsil eden binada şimdi bu sayfada kaç tane fiil varsa bulur. Bu fiillerin kökünü, şu anki bulunduğu basit seyahat tipi neyse aynı anda Arapçayı ezberlediği Kur'an'ı ve ezberlediği kelimeler buna zevk vermeye başlayınca İster istemez bu yani zevkle yapılan bir iş oluyor. Ama ondan tadı almaz bıktırırsan hem Kur'an ezberliyor, hem Arapça kelime öğreniyor, hem onda oradaki fiilleri buluyor, anlamaya çalışıyor. Ondan sonra isimlere geçer, harfleri geçer zaten Avani'de okuduğundan bunları görecek. Artık olsa bir insan emsile, bina, Avani'de, Acrumiye'nin şerhiyle, Tufet-i Seviye'yi okusun. Asgari'de duvarla çalışabilecek vaziyete gelmiş demek. Bu onun çok işine yarar. Ses gitti. Buradan mı gitti? Sesi iyi mi? Geldi. Burada istedikleri belli bir sohbet var mı? Ben Bursa'dakilerin, Bursa'dakinin devamını yapayım. Devam ediyorsunuz. İlk Bursa'daki derste arkadaşların çoğu vardı orada. Ha. Devamı olur mu? Yani devamı yakın. Olur. Çeyrek gece başlayalım ha. Kim hocam dedi? Thank you. Tabii. Gerçi ses. Onu arkaya koymak da hata yapmışlar. Çünkü kulaklar arkaya doğruymuş. Şimdi bu tarafa koysalar da yine gitti bu ses. Sigorta mı atıyor orada? Kesik. Demin öbür taraftan yapmıştınız, ne yaptıysanız. Elektrik. Aa. Elektrik. Elektrik var, görünüyor. Tamam. Biraz sesi şey yap. Tamam. Böyle kaldı. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizi ve sizleri ateşten korusun. Cuma, cumartesi günkü derslerin devamında muhakkak işlenilmesi gereken, takip eden bir mevzu var. Ama biz devamlı işlediğimiz her mevzuyu önce bir ana hattıyla geçiş yaparak anlatıyoruz. Sonra o ana hattıyla geçiş yaptığımız başlıkların altını teker teker, peyder peyder, tedricen, yani yavaş yavaş bölgelemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu, geçmiş sohbetleri de unutmadan yapılması gereken bir ders silsilesidir. Çünkü daha önceki yapılan sohbetleri unutursanız, hatırlayamazsanız, bunları birbiriyle alakalandırıp, aynen bir güzel manzaranın parçalarını bir araya getiremezsiniz. Bu öyle olur. Eğer manzaranın parçalarını teker teker toplayıp bir araya getirirseniz, ha bu demekmiş. Ama ben bunun sadece başlığını öğrenmişim. Ondan sonra altına 2-3 diye sıralanmış dersin. 1-2'yi doldurmuşum, 3'ü de buymuş der. Yerine koyabilirsiniz. Şimdi eğitim denildiği zaman bu süreci ister. Yani bu takibi ister. Peş peşe takip edilmeyi. Devamlı öncekiyle başlamış, devam eden, sonuca doğru giden bir süreç ister. Ama vaaz, nasihat, irşat tipi bir şey dediğinizde sadece duygularınızı harekete getiren, hislerinizi hareketlendiren, güya imani bağlılığınızı artıran sohbetler düşünüldüğünde bunlar 45 dakikalık, 1 saatlik sohbetlerdir. Bunun içine 1-2 de kısa hikaye tipinden bizi hareketlendirecek bir şeyler yerleştirdiğinizde bunlar maksada %100 dolu dolu ulaştırmasa bile yine de bir şeyler bırakır. Ama bizim takip ettiğimiz üslupta var, nasihat, irşat tipinden öte size kendi kendinize yetebilmeniz için, kendi yükümlülüğünüzü atabilmek için mutlak sizin de sarf etmeniz gerektiğini bir gayret var. Yani dini bilgiler, dini malumatla kulaktan verilip zihne yollanılan ve görüntüye verilip zihne yollanılan meselelerdir. Yani bunu yaparsanız kendi başınıza onları kullanma ortamı açıyor. Yani birilerinden istifade ettiğiniz bir saatlik vakit sizin gün 8 saatinizde kullanabileceğiniz bir malzeme, ömür boyu kullanabileceğiniz malzeme sunulmuş olur. O zaman eğitim devamlı birbirinin üstüne eklenen değerleri taşıdığı için siz kendi kendinize hareket etmeye başlar, kendi kendinize düşünürsünüz ama bunun sınırını koyarak tabii. Kendi kendinize hareket etme anlayıp hüküm çıkarma, o kararlaşma anlamında değil. Yani dışarıya bağlılığı, bir başkasına ihtiyacı azaltma. Nasıl? Küçücük bir sandalyeyi siz evin bir yerinden alıp bir yere koymak istediğinizde herhalde birisini yardıma çağırmazsınız. Ama şöyle büyükçe bir masa olduğunda bunu ya sürüyeceksiniz, etrafa zarar verecek, eldeki olan, yakınında olan birisini çağırıp bir ucundan da oturtup oraya götüreceksiniz. Şimdi ilmi, çalışma, tahsil, dini öğrenme bu niteliği taşır. Önce kendi kendinize yeteceğiniz yerde siz çalışın. Sandalyeyi kaldırmak için de birisini çağırmanıza ihtiyaç yok. Ha, masayı kaldıramıyorsanız çağırın. O devamlı birine ihtiyacı yardımlaşmayı gerektirir. Ama din bu masa gibi de değil. Artık yalnız başınıza bir ömür boyu kendi kendinize yetecek, eşinize yetecek, çocuklarınıza yetecek, etrafınızdaki insanlara yetecek malumatlar ediniyorsunuz demek. Düşünün, bazen bir babayı görüyorsunuz, anneyi görüyorsunuz, dinine iyi bağlı. Ama çocuklarında bunu göremiyorsunuz. Hemen aklımıza gelen ilk şey ne oluyor? Tenkit içerikli, bunlar bak gördün mü? Kendileri böyle ama çocuklarını terbiye etmemişler, eğitmemişler. Aslında sorunu değil bak. Doğru, çocuklar eğitilmemiş. Ama çocukları eğitmediğinden değil. Zaten kendisinin edindiği bilgi kendisine yetmiyor orada. Kendisine yetmeyen bir başkasına ne verebilir ki? Hiçbir şey veremez. Bu yetememekten kaynaklanıyor. Onun için İslami bilgi edinirken bir kendiniz için değil, çocuklarınız için, eşiniz için bile ona faydalı olabilecek, ona yardımcı olabilecek ve onu ister istemez sizinle alışverişe sürükleyecek. Siz öğrendiğinizi, okuduğunuzu ona anlatmaya başladığınızda o da dışarıdaki duyduklarını gelip size anlatacak. Çünkü öyle bir ticaret başlıyor ki sen dermeden alamıyorsun. Onlar sizden hiçbir şey alamayacağını düşününce dermiyorlar. Hangi erkek ve içinizden birinizin eşi dışarıdaki öğrendiklerini, duyduklarını ve okuduğu bir şey gelip sizinle paylaşabiliyor çok rahat. Neden? Onlar da kendilerine yetecek malumat edinmiyor ki bir başkasına verse. Yani ilmi yöndeki yeterlilik kendisinden fazla olan bir şeyi başkasına verme duygusunu geliştirmedir. Yani benim evimde ihtiyacımdan fazla bir şeyim varsa ben birilerine vermeyi düşünürüm. Onu ben kullanamayacaksam, o bozulacaksa bunu birisine vermemek ancak cimriliğin en had safhasında bir yapıya sahip olması demektir. Halbuki dinde cimrilik böyle değil. Dinde cimrilik bildiğinden başkasını mahrum etmedir ki o zaman o ilim zekatı verilmeyen bir mal niteliğinde sahibine zarar vermeye başlar. O zaman bu sohbetin başı şu olsun. Kişinin öğrendiği kendisine yetmeli. Onunla yetinmesini bilmeli değil bakın. Bazı yerde mesela Resul'den gelenle yetinin deriz değil mi? Katiyetle bilginizle yetinmeyin. Ama onunla yetinmeye çalışın. Bunu anladınız mı? Kendinize yetsin o. En azından kendinizin ihtiyacının %20'sini kendi gayretinizle temin etmeye çalışın. Ama öğrendiğinizi bir noktada bırakıp, hah bu bana yeter diyerek yetinmeye kalkacaksınız. Kendini de yetmeye çalışacaksınız. O zaman bu sohbetin başlığı öğrendiğimiz, öğrenmek istediğimiz, bize öğretilen, okunanlarla kendimize yetmeye çalışalım. Bu yeterliliği arttırmak için yetinme yollarını aramak gerekiyor. Daha çok bilgi, daha çok bilene sorma. Bilgi, Kur'an'ın başından sonuna kadar okur. Cidden çok az bir hatayla da anladığınızı düşünün. Bence bilginin bir kısmını tamamını almış sayılırsınız. Ama onu kullanmayı bilemeyebilirsiniz. Beceremeyebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı yakalayamamış olabilirsiniz. Onun için yeterliliğinizi bir başkasının anlayışıyla tamamlamaya çalışın. Yani yalnız başınıza Kur'an okuyun. Onu anlamada birisini yardıma çağırın. Bunu anlatabildim mi? Yani hatip, konuşan kişi size bir ayetten bahsettiğinden en az anladığınız dilde Türkçeden bunu ilk duyan, kulak olmayan, kulağınız bunu ilk duyduğu şey ilk defa duymuş olmamalı. Bu ayeti en az bir kere, iki kere, beş kere, on kere okumuş olmalısınız. O zaman bu ayeti okumak için birisine ihtiyaç yok. Onu anlamak için birisine ihtiyacınızı yoğunlaştırın. Bunu anladınız mı? Bilgi birisinden alınabilir. Kitaptan alınabilir. Buna gayreti sizin göstermeniz gerekir. Yani hatibin gidip de kulağınızın dibinde Allah'ın kitabında şöyle bir ayet var demesi gerekmiyor. Bunu sen okuyarak da anlayabilirsin. Hoş, birisinden de duyabilirsin bu gibi sohbetlerde. Bu bilgi edinme yolu. Ama onu anlama yolu mutlak birisine ihtiyacınız olduğunu, birisiyle bunu tamamlamanız gerektiğini anlayacaksınız. Bu da şudur, hiçbir zaman kendi kendinize mükemmel bir şekilde yettiğinizi düşünmeyeceksiniz. Yetmeye çalışacaksınız. Bu iki kelimenin arasını ayırdınız mı? Çünkü kendi kendine yettiğini düşünmek o kararlılık kapısını açar. Rastgele söz etme kapısını açar. Rastgele herhangi bir mesele hakkında kanaat serdetme yolunu açar. Allah ise Kur'an'da diyor ki bilmediğinizin arkasına düşmeyin. Ve bilmediğinizi bilenlerden sorun. Bu ne anlama geliyor? Anlayamadıysanız onu sorun. Bakıyorsunuz bu ilmi hareketlerinin içinde sahabenin sadece 50 sayfalık olan Bakara suresi için şöyle bir sözleri var. Biz diyor Bakara suresini 8 senede ezberlerdik. Şimdi bu ortamda 50 sayfalık bir yazıyı 8 senede ezberleme herhalde ilk akla getirdiği şey gerizekalıymış mı diyeceğiz. Ama akla gelen bu şimdi. Fakat diyor ki İbn Mesud, İbn Ömer radıyallahu anh'ın biz öncedir 10 ayet ezberlerdik. Sonra o ayetlerin kelimelerini anlamaya çalışırdık. Anlama ne demek? Okuduğun şey o kelimeyi sana veriyor. Anlamaya çalışma Resul'e sorarak, ondan gelen açıklamalarla onun izahını elde etme çalışmadık. Sonra o ayet hakkında tefakkuh ederdik. Yani o ayetin görünen, telaffuz edilen manasını anladıktan sonra mesela şöyle diyeyim, konuştuğumuz dilde bazı veciz ifadeler vardır. Diyoruz ki biz şimdi falanın eli uzun. Falanı anlıyorsun. Kadın erkek bir kişiden bahsediyor. Eli uzun, elini de anlıyorsun. Elin uzunluğunu da anlıyorsun. Kelimeler anlaşılıyor. Ama bu ifadeden maksadın ne olduğunu, ya o toplumda yaşayan, çok konuşan, konuşanlarla oturup kalkan, ona yüklenilen anlamı bilenlerle beraber olmuş olmak gerekiyor. O da neyi getiriyor şimdi? Eli uzun demek, hırsızlık anlamında. Ha. Bunu da ya o yaşadığın toplumdan ya da birilerine sorarak öğreniyorsun. Biz diyor o kelimeleri anla, kelimeleri anladıktan sonra o ayet üzerinde, 10 ayet üzerinde tefakkuh ederdik diyor. Yani oradaki geçen hükümleri teferruatına kadar Mesela şöyle düşünün, bir ayeti çıkarın içinden Bakara'nın, diyelim ki mirastan bahsediyor. Bir ayet. Bunu tefakkuh ederdik dediğinde ne anlaşılıyor? Miras hukukunu öğrenmeye, onun adına da İslam hukukunda faraid ilmi derler. Yani miras hukukunu öğrenmek en azından şöyle, ana hatlarıyla 200 sayfalık bir kitap demektir. Onu tefakkuh ederdik. Kaldı ki Bakara'da 400'ün üzerinde hüküm ayeti var. Her birini böyle tefakkuh ederek öğrenmeye çalışırsanız, aha bu okumadı, bu anlamadı. Ondan sonra bir de bunu yaşamak var. Sahabe nezdinde Bakara hafızı denildiğinde ne anlama gelirdi biliyor musunuz? Müthiş bir değerdi bu. Hatta bir seviyeye emir yapmak istediğinde Usame'yi yapıyor. Usame gencecik bir çocuk. Ondan daha önce Müslüman olmuş kimseler var. Yaşlılar var. Allah Resulüne her şeyiyle yardım etmiş, hizmet etmiş kimseler varken Usame emir seçilince bazıları diyor ki yanımızda böyle büyüklerimiz varken Usame'ye ne oldu gencecik delikanlıya? Ve diyor ki Usame Buhari'ye ezbere gidiyor. Kur'an'ın cüz'üne verilen bu değer yakalanmışsa Kur'an'ın bütününe verilen değeri düşünebiliyor musunuz? Eğer zamanımızdaki hafızlarla Allah Resulü'nün zamanındaki Kur'an hafızlarını karşılaştırdığınızda rakam olarak onlar hiçtir. O kadar az Kur'an hafızı vardı. Yani Kur'an'ın tamamını ezbere bilen çok azdı. Neden? Onlar Kur'an ezberleme, okuma denildiğinde bizim düşündüğümüz gibi algılamıyorlardı. Onun için Bakara hafızı denildiğinde birisine, onun değeri çok üstündü. Hemen arkasından da dedim ki, Kur'an'ın bir tek cüzüne, Bakara Kur'an'ın 12'de biri değil mi? Kur'an'ın 12'de birisi olan bir parçaya verilen değer bu kadar büyükse, Kur'an'ın tümüne verilen değer nedir? Hafız denildiğinde müthiş bir şey. Ki düşünün, bir hafız anasına, babasına şefaat edebilecek bir konumdadır. Yani kendisine bırak, yakınlarından birçok kimseye, akreden kimseye şefaat edebilecek konumdadır. Bakara, kendisini okuyanına şefaat edecektir. Ve Bakara'yı okuyan bir eve büyü, cin, katiyetle isabet etmez. Bu, Kur'an'ın bir tek cüzüne verilen önemdir. Şimdi, eğer evvelki günkü ve dünkü sohbetlerin süreci içerisinde bir şey eklemek istiyorsak farkındaysanız iki derste de en son vurguladığımız okumak. Yani bilgi sahibi olmak için bu bilgiyi nasıl elde edebiliyorsanız onun üzerine gitmek, onun peşinden gitmek. Okuyarak, yazarak, dinleyerek nasıl olursa olsun okumaya çalışmaktır. O zaman öncelikli olarak okuma dediğimizde masanın üzerinde ilk olması gereken şey Kur'an'dır. Bazen şu deniliyor. Biz Kur'an'ı doğrudan doğruya anlayamayız. Kur'an'ı bize anlatan birisiyle, yani Kur'an'ı anlatan kitaplarla yaklaşmamız gerekir. Bu söz doğru ama yerinde kullanılmıyor. Bence doğrudan doğruya Kur'an'dan anlayabildiğiniz kadarıyla size yeten ana diliniz. Ne kadar da Kur'an'a doğrudan doğruya gidin. Neden? Bu şekilde Kur'an'dan anlayabileceğiniz, sizin işinize yarayacak çok faydalar elde edeceksiniz. Ondan sonra onları anlamaya çalışacaksınız. Çünkü anlamaya çalışacak malzemeniz olmadan Kur'an'ı anlatan şeyi okumanızın hiçbir anlamı yoktur. Eğer bu böyle olursa Kur'an'ı anlattığını, Kur'an'ın herhangi bir ayetini anlattığını söyleyen insanlar o kitaplarıyla belki bir ayeti anlamanızı sağlasa bile birçok ayetten uzaklaşmanızı sağlar. Ama doğrudan doğruya Kur'an'ı okuduğunuzda sizin dilinizle hatalarıyla beraber aktarılmış şeklini anladığınızda size çarpık gelebilecek, Kur'an'a çarpık gelen birçok şeyi bunlarla temel kaydı olarak yakalıyorsunuz. Geçenlerde verdiğim bir örnekte hatiplerden birisi bu ümmetin ihtilafı rahmettir demiş. Eğer siz doğrudan doğruya Kur'an okusaydınız, sahip olduğunuz Türkçe ile bu yeterli bak. Birçok yanlış aktarımı ile beraber de olsa Kur'an okusaydınız, başından sonuna kadar okuduğunuz Kur'an'da ihtilaf denilen şeyin hep zemmedildiğini görürsünüz değil mi? Kötülendiğini. İhtilafa iyi diyen bir tek kelime bulamazsınız. Bakın. Şimdi bu hatip, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir diyen hatip, ne kadar Arapça bilgisi olduğunu söylerse söylesin, bu sözü söyler söylemez basit bir ev hanımı olarak, belki sadece ilkokul mezunu olan bir kadın olarak anladığınız Türkçe ne kadarsa veyahut Kürtçe hangi ana dili kullandık Kur'an'a ulaşmaya çalışıyorsanız çalışın, önemli değil, hemen kafanıza şu geliyor değil mi? Allah Allah, Kur'an'da ben okuduğum yerde hep ihtilafın zemmedildiğini, kötülendiğini gördüm diyeceksin. Şimdi bu senin zihninde bir soru işareti bırakmayacak mı? Ve bu sefer bu soru işareti yanlışı doğruyu belki seçebilme gibi bir imkanı sana hemen vermeyecek ama bir şeylerin çeliştiğinin yani alarmını çalıyor. Sonra sorgu gündeme gelir. Dersiniz ki hocam ben Kur'an'da ilk okuduğumda anlayabildiğim kadarıyla ihtilafın hep zemmedildiğini, kötülendiğini okudum. Ama siz denildiniz ki ihtilaf rahmet. Bu nasıl olur? Yoksa peygamberden mi böyle bir şey geliyor? O zaman peygamberle Allah'ın sözü mü çelişecekti? Bu denli net ifadelerde çelişmenin mümkün değil. Mesela Ali İmran suresini açın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sakın ha siz, sizden öncekilere açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp parçalandıkları gibi parçalanmayın diyor. Açık deliller az önce yeterli olmayan ana dilinizde bile okuduğunuz Kur'an sizin anlayabileceğiniz şekilde açık mı? Parçalanmayın diyor. Sonra gücünüz gider. İhtilaf etmeyin. Geçmiştekiler gibi parçalanmayın diyor. Hep ihtilaf zemmediliyor. Ha, açık deliller geldikten sonra ihtilafa kötü deyince, ihtilafa kara dediyse sen tutup ak diyemezsin. Buna rahmet diyemezsin. Peki azap ve musibet olduğu zikredilen bütün ihtilafa rahmet derse ne anlam taşır? Bakın, bu kadar net açık bir delile ters söz etmenin ilk emaresi nedir biliyor musunuz? O kişiden bir anlama sorunu vardır bakın. Bu sorun nedir? Veyahut çaresizliğin ifadelendirilmiş şeklidir bu. Ha, bundan ne anlattınız? Şimdi bir toplumumuzu düşünün. Öyle ihtilafa batmış ki aynen bataklıkta batan adam gibi kurtulmaya çalıştığın bataklıkta daha çok batarsın. Orada en hayırlı olan hiç hareket etmemektir. Birisinin gelip seni kurtarmasını beklemendir. Çünkü kurtulma diye elini böyle yapıversen daha aşağı gideceksin. Bu konumda ihtilafa düşmüş bu insanlar. Dini bir mesele soruyorsun, bu meselede 10 tane ihtilaflı kabul var diyor. Alimler bunda ihtilaf etmişler diyor. Sanki ihtilafa imrendirilmek isteniliyor insanlar. karpuz tezgahı gibi şu kadar ihtilaf var, seçebildiğimi diyor şimdi. Bundan kurtulamayacağını düşünen insanlar, biraz seviye yukarı mı çıktı? Kurtulamayacağını anlayanlar, madem ihtilaftan bu kadar kurtulma zor, madem biz devamlı bu hayatı bu ihtilaflarla sürdürme zorundayız, o zaman biz ihtilafı bu güzel gösterelim bari de, İhtilaf rahmettir diyelim diyor. Onun için bu bir çaresizliğin ifadelendirilmiş şeklidir. Burada şu anlattığım şeyler, her seviyede inandım diyen insanın, kadın erkeğin rahatlıkla yakalayabileceği ölçülerdir. Hiç bunu küçümsemeyin. Bunu bir kadın olarak dinlediğinizde, ki devamlı geri geldiğinde bunu örnek olarak zikrediyorum, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebi ve Resul namzeti. Hira'ya çıktığında korkarak, Cibril'i gördüğünde, ilk vahiy geldiğinde korkarak eve dönüyor. Ve korkuyla diyor ki Hatice Validemize, üstümü örtün, üstümü örtün. Hatice Validemiz üstünü örterken ne oldu diyor. Yani sorun ne? Allah Resulü Hatice Validemize anlatınca, böyle böyle şeyler duydum, gördüm falan deyince, Hatice Validemiz, senin korkman gerekmez ki diyor. Hatice Validemiz Allah Resulü ile evlendiğinde 40 yaşını geçmiş bir kadın. Allah Resulü 25 yaşında delikanlı diyebileceğimiz bir yaşta, ama ticaretle uğraşan, yani sosyal ilişkileri olan bir kadın. Senin korkman gerekmez ki diyor. Arkasından diyor ki, çünkü sen fakirlere yardım eden, yetimleri himaye eden, iyilik yapan birisisin. Katiyetle iyilik yapan birisine bu denli kötülük isabet etmez. Şimdi bizim kadınlarımıza bakın. Birisi bir kötülük yaptığında şu dağ demişler ki birisine, dağ üstüne devriliyor. Neden devrilsin ki? Ben ona iyilik yapmadım. İyilik marazlandır, şefkat maraz getirir gibi sözlere bakın. Hatice Validemiz gibi bir kadın, senin korkmana gerek yok. Çünkü sen fakirleri koruyan, yetimleri himaye eden birisisin. Bu denli iyilik yapan birisine kötülük isabet etmez. Hatice radıyallahu anh'a verebildiğini veriyor değil mi? Anlayışlı bir kadın, zeki bir kadın. Demek ki iyiliğin, fakirleri himaye etmenin, korumanın katiyetle bir kötülük getirmeyeceğini düşünüyor. Zaten bunu fıtraten her insan anlar. Bazen fıtrat derslerinde de işlediğimiz gibi, insanın vicdanı dediğimiz, yani gönlü, devamlı huzur bulmak için namaz kılmasa bile, inanmasa bile Allah'a bakın, kıpkızıl bir dinsiz, neydi şu kanserden ölen kadın? Eğitim derneklerinin yani başında olan muhtaç fakir birilerine yardım etmek istiyor. Neden? Yardım vicdanı rahatlatır. Yani inanmasa bile cebinden çıkarıp birisine 5 lira sadaka vermez. Vicdanı rahatlatır. İyilik yapan kimseye katiyetli kötülük gelmez. Ama nasıl olmuş da bu inanan toplumda fazla iyilik maraz getirir, fazla şefkat maraz getirir, hastalık getirir, katiyetli getirmez var. Hatice anlayışlı bir kadın. Verebileceğini verdikten sonra Allah Resulü'nü alıyor yanına, daha iyi şeyler söyleyebileceğini, anlatabileceğini düşündü, amcasının oğlu Varaka'nın yanına götürüyor. Bunu Buhari'de okursunuz. Hatice Validemiz'in amcasının oğlu Varaka İbn-i Nevfel, Tevrat, İncil kitaplarını okur, yani bilgili insanlarla oturup kalkan, ileri görüşlü birisi, ona gidiyor amca, yani amca oğlu diyor, Muhammed'e böyle böyle bir şeyler oldu. Soruyor şimdi, böyle mi oldu, böyle mi oldu? Evet diyor. İşte o namus diyor. Kim deyince, Cibril diyor. Allah'ın Nebi olarak seçti, herkese yolladığı elçisidir diyor. Sonra diyor ki, genç olsaydım diyor, kavmin seni buradan Mekke'den çıkardığında sana yardım etmek isterdim. Yardım edenler için de olmak isterdim diyor. Kavmin beni çıkaracak mı diyor. Her nebinin başına gelen budur diyor. Her nebinin başına gelen budur diyor. Görüyorsunuz Hatice Validemiz o haliyle, o konumuyla kadın isterse o kimliğini, yani başına bir şey gelenin yanında onu en azından teselli edebilecek bir konumda. Ama kadın bazen bırak teselliyi, o halini zemmeder bir konumda olabilir. Düşünün, çalışmayan bir eşinizi, geliri iyi olmayan bir eşinizi, yapamadığı bir şeyden dolayı sizin işte falana falana kocası bunu alıyor, sen almıyorsun gibi sözlerle onu nedenli bir konuma ittiğinizi düşünebiliyor musunuz? Bırak yani böyle doğru dürüst nasihat etmeyi, kötüye bile itebilirsiniz. Yine aynı baptan, yani derslerde zikrettiğim gibi, bir gün İsmail Aleyhisselam ava gidiyor. Evine yaşlı birisi çıkar geliyor. Müslüm'de bulursunuz bu hadise. Selam veriyor. Nasılsınız? İyiniz, iyiyiz falan deyince, kocan nerede diyor. Ava gitti diyor. Geçiminiz nasıl diyor. Sıkıntılıyız diyor. Peki diyor, kocana selam söyle. Ona de ki eşiğini değiştirsin. İsmail geliyor eve, birilerinin geldiğini anlıyor. Bugün birisi mi geldi eve diyor. Hanım evet diyor, yaşlı birisi geldi. Ne dedi? Böyle böyle sordu, böyle dedim. Ne dedi başka? Kocana söyle eşiğini değiştirsin. Yani seni boşatın. Sırf şikayette bulunuyor, geçinemiyoruz, sıkıntıdayız dediği için. Tekrar evlenip bir zaman tekrar o yaşlı geliyor. Yine selam veriyor, halatır soruyor, nasılsınız diyor. Şükürler olsun Rabbime, geçinip gidiyoruz diyor. Kocan nerede? Avda. Peki selam söyle diyor. Ona de ki eşiğine sahip çıksın. İsmail geliyor, yine aynı abayı istediğince soruyor. Ne oldu? Böyle böyle yaşlı birisi geldi. Bana bunları sordu, böyle dedim. Ne dedi sonra? Eşine selam söyle ve ona de ki eşiğine sahip çıksın dedi diyor. Gördüğünüz gibi kadın bazı sözlerle bir değer kat ettiği gibi, birisine faydalı olduğu gibi, sen ne yaptın zaten, ben senden ne gördüm, ne yapıyorsun diye sıkıntı içerisinde olan birisini daha kötüye itebildiği gibi nankörlük de edebiliyor Allah'ın verdiğine. Çünkü eşi ona Allah'ın ihsan ettiğini getiriyor. Herhalde Allah'ın ihsan ettiğini tek başına yiyip içip bitirip de bugün bir şey yok diye gelmiyor herhalde. Ha hoş. Bugün bunu yapan erkek yok mu? Bir sigara parası normal bir ailede bir evin geçimidir değil mi? Sigarayı zıkımlanıp eve ekmek almadan gelen de olur. Yani bu da yok değil. Şimdi bunu sadece size dönük bir sohbet olarak işlediğim için siz kendi tarafınızdan bunu almaya çalışın. Karşı tarafın suçunu da ona bırakın. Yani onun suçunu ele alarak benim de böyle davranmaya hakkım var diye havaya girerseniz kendinizi de onun gibi yaparsınız. Yani hiçbir kötülük hata, başka bir kötülük hatayla düzeltilmez. Bunu kafanıza koymanız gerekiyor. O zaman siz kendi konumunuzu tespit etmeye çalışın. Bekarsanız, evliyseniz, yaşlıysanız, çoluk çocuk sahibi, torun olduysanız, torununuz varsa mutlak yapacağınız bir şey var burada. Olması gerekir. Ama şöyle hepiniz yaş, kültür seviyesi farklı olsa dahi bir geri çekilin. Ortada başlanılması gereken bir hareket çizgisi var. Önce diyelim ki böyle bir niteliklerle, sıfatlarla ele alınması gerekirse Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْمَرَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. Kadın dört şey için nikahlanır. Önce dünkü dediğim sohbetlerde bir insan kimliği, insan bir kadın mı, insan inanan bir kadın mı olmak istersiniz? Eğer bir insan kadın olarak gündeme gelmek isterseniz onun nikah için belki hiçbir sebebi yoktu. Var mı? 30-40 yaşına kadar evlenmeyenler de var. Ben 30 yaşında evlenirim diyen de var. Ha, bunun sorunlarına girmeden kadın dört şey için nikahlanır diyor. Bu İslam dinine inananın kuralları. İnanmayanın kurallarını da başka türlü tenkit edebilirim. Bundan 5-6 sene önceydi yine bu hükümet başta bir istatistik yapılıyor idi. Benim bulunduğum köye de birkaç tane memur geliyor. Bir kız, bir oğlan. Belediyeye varınca istatistik yapmak için geldik. Belediye diyor ki siz burada dolanmayın diyor. Bak ta ilerideki o evde bir hoca var, sen git istatistik onunla hanımıyla yap diyor. Bir kız, bir oğlan, genç 20 yaşını geçmişler, geldiler. Dediler hocam bizi belediyeden yolladılar, bir istatistik var. Bunu sizinle yapmamızı sağlık verdiler köye gideceğimiz yerde. Buyurun dedim, aldım içeri kütüphaneye. Hanım da geldi şimdi. Şimdi sordu, soruyor. Hocam dedi, evlenme çağrını hangi yaş düşünmüşsünüz dedi bana. Tek soru tek cevap mı dedim. Tabii dedi, böyle yazacağız dedi. Karşı cins, karşı cinse ilgi, ihtiyaç duyduğunda evlenme çağrı dedi. Anlamadım dedi, tabii anlamazsın. Bizde büluğa erme çağı derler buna. Kız erkek 12 ile 14 arası dolanır bizim memleketimizde. Yani Türkiye gibi bir yerde. Olur mu hocam dedi. Vallahi olur olmaz bilmem ama idi. Yani kız erkek karşı cinse ilgi ihtiyaç duydu mu o evlenme çağıdır. Bunu meşru bir şekilde gündeme getirmezseniz gayrimeşru bu gündeme gelir. Fitnenin kapısı açılır. Fıtri ihtiyaca karşı duramazsınız. Ben dedi 30 yaşına kadar evlenmek istemem dedi. Ben orada duygusal olarak kimi yakalarım? Erkeği yakalayamam. Kıza döndüm, kızım duydun mu bak ne diyor beşik tıpası dedim. Şimdi yaşında gülüyor ya buna pek alınmıyor. Ben 30 yaşına kadar istediğim kızla gezer tozar oynarım diyor dedi. 30 yaşına kadar bekar mı duracağım? Olmaz hocam öyle dedi. Tabi olmaz kızım dedi. Sen ne dersin dedim. Şimdi o da diyemedi ben de onun gibi 30 yaşında evlenmek isterim. Ha. Tabii aşağı yaşlara çekilmesi gerekir ama hanginiz bu yaşta 12-13 yaşında hanım gibi bir kız eğitti? Kaçiyetle. 20 yaşına gelmiş çocuk diyorsunuz. 30 yaşına gelmiş çocuk diyorsunuz. Neredeyse 60'ta da vallahi çocuk o. Ama fıtri duygular için hiç 13-14 yaşındaki çocuk değil değil mi? Eğer bunları oturtmazsanız biz onları tenkit ederiz. Onları tenkit ederiz. On bizden fuhuş, zina bir pisliktir. Onlar da zina mina suç değil. Vergisi verilmeyen zina onlar da haramdır. Ha, biz bunları tenkit ederiz bir kadın. Dört şey için nikahlanır diyor. O zaman kız çocuğunuzu eğitirken genç bir kızı, kardeşiniz, torununuz ne olursa olsun dört şeyi kafasına koyması gerekiyor. Bu dört şey derken dördünden birisi değil ha. Yani bunu birini seçebilirsiniz anlamında değil. Birisi malı için, zenginliği. İki, nesebi için, sülalesi. Bilinen bir aşirettendir. Batıda pek olmaz ama doğuda bu aşiret önemlidir. Üçüncüsü malı, nesebi ve güzelliği ve dini için diyor dördüncüsü. Sizse dindar olanlar için diyor. Şimdi ekseriyetle burada gündemde olan güzelliğiyle gündeme gelir kadın. Bu büyük bir hata. Bu büyük bir hata. Ha, kim istemez ki eşinin güzel yakışıklı olmasını? Fıtri yani bu tabii bir şeydir insanda. Ama dikkat et o seni tuzağa düşürebilir. Onun arkasında bir sürü tuzak var. Mal da bazıları diyor. Zengin bir kız olsun yeter bana diyor. Yaşına da bakmıyor. Ha Hatice çok zengindi. Tüccar bir kadındı. Ve 40 yaşındaydı, yaşlıydı. Ama Muhammed'e herhalde öyle bir eş lazımdı önce. Ayşe gibi bir eş değil. Hatice gibi bir eş lazımdı önce. Neden? Hatice validemizde konumuna bakın. Birçok yerde peygambere sorun çıkaran bir kadın. Allah Resulü'nü kıskanarak başka hanımlarından birisinin getirdiği bala kokan bir otu koydurtturuyor sırf yemesin diye. Ondan sonra Ayşe validemiz Allah Resulü'ne küsebiliyor, darılabiliyor. Nasıl anladığını sorunca dargın değilse diyor, Muhammed'in Rabbine yemin olsun. Dargın değilse diyor, İbrahim'in Rabbine yemin olsun diyor. Halbuki İbrahim'in Rabbi da aynı, Muhammed'in Rabbi da aynı. Ama orada Muhammed'in adını zikretmiyor. Hatice validemize geldiğinde sorun çıkaran bir kadın değil. Muhammed'in sorunlarını halleden, ona nasihat eden bir konumdaki kadındır. Ha. Katiyetle, yani zengin olsun ama Hatice gibi olsun. Ama zenginlikte erkekte Muhammed talip olmadı. Hatice bizzat peygamberimize talip oldu. Ha. Bizde olsa buna ahlaksızlık denilir. Fakir ama dürüst bir delikanlıya talip oluyor. Fakir ama dürüst bir delikanlıya. Buhari'deki nikah bahsinde de bak, ilim bahsinde de geçen bir hadis-i şeriften kadının birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben kendimi sana hibe etmek istiyorum. Bunun anlamı şu, mihri istemeden yani sizinle evlenebilirim diyor. Allah Resulü, ihtiyaç duymuyorum diyor. Oradan hemen birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben evlenmek istiyorum. Beni evlendirebilirsin bu kadınla diyor. Ha. Enes radıyallahu anh sahabelerinden büyük birisi bunu ders halinde talebelerine işlerken Enes'in kızı da perde arkasından dersi, Rabia dersi dinliyormuş. Bu hadis zikredilince Rabia diyor ki, baba diyor, bu ne ahlaksız bir kadınmış diyor. Yani gidip kendisini Allah Resulü'ne teklif edince. Enes kızarak diyor ki, o senin gibi birçoklarından daha ahlaklı. O kadın akıllı bir kadındır. Resul onun nikahını alsaydı bu ne demekti biliyor musun? Ha, bazen böyle olmuyor. Ebu Seleme vefat edince ağlıyor, üzülüyor. Allah Resulü diyor ki, üzülme böyle diyor. Üzülme. Bakarsın Allah sana daha hayırlısını verir diyor. Ey Allah Resulü, bu yaştan sonra kim beni ister ki artık diyor. Ve Allah Resulü Ümmü Seleme'ye nikah. Yani Allah Resulü bunu derken yaşlı bir kadına ihtiyacı olacağı düşüncesiyle değil. Bazı kadınlar bunu hak ediyor. Eğer bir ömrü bir şeyle verdiyse peygambere eş olma gibi bir konuda. Bununla ne demek istiyorum? Hatice zenginliğiyle talip çıkmıştı dürüst bir delikanlıya. Asalak geçinen bir delikanlı zengin birisini istemesi değildi bu. Asalak geçinmek isteyen, onun bunun malıyla mülküyle geçinmek isteyen bir delikanlı değildi. Nesebe gelince falan falan kabileden şundanmış bundanmış diyerek değil. Ha, siz diyor dindar olanını seçin. Ve o zaman başarırsınız diyor. Çünkü dindar olan birisinin arkasında katiyetle kötü maksat, tuzaklar yoktur. Yanlışlar olur, hatalar olur. Ama bunlar kasıtlı, üçkağıt, tezgah ve tuzak değildir. O zaman içinizden birçoğu, bir kadın şu dört şeyden biri için nikahlanır. Siz dindar olanla nikahlanmaya çalışın derken, birçoğunuz bu fırsatı kaçırmış diyelim. Ben kaçırdıktan sonra herkes kaçırsın mı diyelim. Yani ne komşuma iki eşek ne de bana bir eşek mi diyelim. Sen kaçırabilirsin ama kız kardeşin vardır. Senin çocuğun vardır. Bir yakının vardır. Bir başkası vardır. En azından onu bak, bir kadın dört şeyi için nikahlanır. Sen şu dört tanesini dindar olmalısın. Dindar, dinine yapış, dinini tatbik et, dinini uygula, dinini öğrenmeye çalış. Böyle birisiyle nikahlan. Şimdi kadın derken tabi erkeğin de dindarı istenilmesi gerekiyor. Ama maalesef şu an kendi memleketimizde diyelim dinini yaşayan, İslam'a daha çok yakın olduğu bilinen kızların %50'si dinini yaşamayan erkeklerle evlendi. Neden? Anne baba kızının iyi geçinmesini istiyor. Rahat yaşamasını istiyor. Maddi bir sıkıntıya düşmemesini istiyor. Kızını kendi eliyle belaya veriyor. Yani o yaşa kadar kendi kızını dindar yetiştiriyor. Ahlaklı yetiştiriyor. Ondan sonra tutuyor. Dinini yaşamayan birisinin eline veriyor. Al sen bundan sonra bunu cehenneme götür diyor. Erkeğin elinde koz olduktan sonra bazen de ben de namaz kılacağım, ben de başlayacağım, hani yakında başlarım der. Kumar oynar gibi buna güvenir. Evlendikten sonra konuşma, kılmıyorum. Ben senin isteğinle mi kılacağım? Ama kadın bunu zor der, değil mi? O zaman elimizdeki fırsatları kullanırsanız ilk anında sonunda kullanacağını da aklınızdan geçirir. Ama erkeğin elinden hiçbir zaman fırsat gitmiyor. O zaman bir kadın dört şey için nikahlanır derken sizin üzerinizde durmanız gereken ara. Hiçbir zaman şu birin dışındaki, yani dini için nikahlanır sözünün dışındakileri siz talip olun. Onlar size talip olursa olur. Hayır diyemezsin. Bunu anlatabildim mi? Yani siz birisine güzelliği için talip olmayın. Malı için talip olmayın. Nesebi için talip olmayın. O size dindarlığı olduğu halde talip olursa bunda bir söz yok. Mesela bizim toplumumuzda konuşulan şöyle bir şey vardı son zamanlarda. Sıddık Hasan Han diye Hindistanlı büyük selef alimlerinden birisi var. Alim birisi buna Hyderabad prensesi talip oluyor. Ben diyor bu adamla evleneceğim diyor. Şimdi geliyorlar gidiyorlar ve Sıddık Hasan Han rahimeullah Tevhidül Halis diye bir kitabı var. Bunu. Tamam diyor, evleniyorlar. Ama kraliçe ya. Yani kraliçenin yanında onun resmi bir hüviyeti yok. Talebelerinden birisi Sıddık Hasan Han'a yaklaşıyor. Efendim diyor, size bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Deyyus kime derler diyor. Sıddık Hasan Han diyor ki bana bak. Yeter diyor. Bana bak diyor. Kraliçe kıpkırmızı kesiliyor. Kıpkırmızı. Şimdi anlaşılamıyor mesele birdenbire. Adam gelip deyyusu biliyor musun? Eşini, mahremini kıskanmayana derler. Deyyus kimdir diyor, bana bak diyor. Adam gidiyor şimdi, kraliçe şaşırıyor. Kraliçe bırak zenginliği, birisine talip oluyor. Bence akıllı bir kraliçeymiş. Ama bu soruda kıpkırmızı kesiliyor, diyor ki sen neden böyle dedin? Gören ne zanneder sizi görünce diyor. Eşini kıskanmayan birisi konumundayım. Sen kraliçe diye, kraliçeyim diye istediği gibi gezip tozup giyiniyordun. Üstüne başına dikkat etmiyorsun. Herkes rastgele senin yanına girip çıkıyor diyor. Ve ondan sonra kraliçe kendisine çeki düzen veriyor. Ha, bu olabilir. Gariban, fakir birisi, Allah Resulü gariban birisiydi. Çobanlık yapan birisiydi. Hatice gibi bir kadın tarif ediyor. Ama akıllı, yani muhakeme edebilen, anında konumu değerlendirebilen birisidir. Hatta bunu bu toplumda darb-ı mesel olarak kullanırlar. Az önceki verdiğim örnekleri unutmadan her başarılı erkeğin arkasında bir akıllı kadın var. Bence her felakete düşen erkeğin arkasındadır. Oturun değerlendirin. Ha, şimdi bunu derken sizin tarafınızdan baktığımız için böyle diyorum. Erkekleri koruma gibi bir şey anlamıyorsunuz değil mi burada? Kendi tarafınızdan baktığınızda. Yani bu toplumun yarısı olan kadınlar topluma ıslahta, fesatta ne kadar katkınız var? Değerlendirme zorundasınız değil mi? Bence toplumu ifsatta, kadın erkeği yan yana koyun. Kadının katkısı %80'dir ifsatta. Erkeğin katkısı çok az. Bu neyi gösterir şimdi? Farklanmamanız için bir şey ne kadar bir toplumu ifsad etme yönünü taşıyorsa o toplumu salahi için de o kadar nispet taşır. O zaman şöyle desem anlayacaksınız. Bir toplumun ıslahında kadının katkısı ne kadar, erkeğin katkısı ne kadar desek o toplumun ıslahında da kadının katkısı %80. Bir toplumu ıslah etmek istiyorsan kadından başlayacağım. İfsad etmek istiyorsan da kadından başlayacak. Ve maalesef toplumu ifsad etmek isteyen şeytan nereden başlayacağını çok iyi biliyor, kadından başlıyor. Ama toplumun ıslahını düşünen kadından başlamıyor. Ben 3 gündür burada hiç erkeklere sohbet etmedim. Yorgunum diye savuyorum çünkü doğrudan doğruya Avrupa'dan geldim. Şimdi hocam neden hep onlara diyorsun? Ya ben daha müsaitim ya yaş yönüyle diyorum. Ya diyor. Her zaman böyle. O zaman ıslaha nereden başlayacağınızı bilin. İnanın şu erkeklerin gösterdiği gayretin onda bir misiz gösterin. İnanın bulunduğunuz yerdeki bütün kadınların size yaklaştığını, namaz kılmaya başladığını, daha ahlaklı olduğunu, daha iyi olduğunu göreceksiniz. Ve sizin ıslahınız erkeklerinkinden daha süratli olacak. Onun için nereden ifsad oluyorsa bir topluluk, kadınlarla ifsad edilir, ıslahı da bu yönlidir. Şimdi size ben sadece bu toplumun ifsadında, bozulmasında kadınların rolü ne kadardır deyince %80 kadın, %20 erkekler dediğimde bir kafanız dönmedi mi? Ya bütün suç bize mi yüklenildi? Arkasından bunu deyince ama ıslahında da %80 rol kadınların bakın. Erkeklerin katkısı %20. Eğer bu toplumun ıslahını erkeklere bırakırsanız sürünerek yürüme gibi bir şey olur. Anlatabildim mi? Sürünerek yürüme gibi bir şey olur. O zaman yerinizi bulun. Bu yer ne olursanız olun. Kadın olarak yarısı sizin. Bir kadın olarak payınız yok. Eş olarak payınız var. Ana olarak payınız var burada. Bu paylar teker teker sizin. Sanki bu toplumda hisse senetleriniz gibi. İyi bilin ki ana olarak hisse senedinizin meblağı çok kabarır. Bir kadın olarak meblağ 20 bin liraysa ana olarak 100 bin liralık bir hisse senediniz var. Neden buradan bu senedinizin kazancını elinizde itip tepeleyip analığı veya iyi bir eşliği rastgele kullanmak istersiniz? O zaman yerinizi bilerek ve eğitimle bunu ancak tespit edersiniz. Hiçbir makam iddia etmeyecektim. Şu makam benim demeyecektim. Bunu anladınız mı? Ne iddia ediyorsun? De analık makamı sizin zaten. Elinizden kimse kapmayacak. Siz onu değerlendireceksiniz. Doğru mu? Bir eş olma makamını Hatice gibi düşünün. Kimse sizin elinizden kapamaz. Bir erkek kadın mı olabilir ki? Ha, o makam sizin. O zaman sahip olduğunuz değerleri, makamları bilirseniz, yakalamışsanız bunları değerlendirmeye çalışın, kullanmaya çalışın. Zaten sizin elinizden alınması bu mümkün değil. Ama bunlara razı olmaz. Evde evinin hanımı olmayı bırakır, çocuğun anası öğretmen olmayı bırakır, bir yerde işçi olmaya kalkarsanız başınıza gelenleri düşünün. Düşünmeniz gerekir. Bence bir soğan ekmek yeme bahasına da olsa ben neyi seçersiniz diye sorsalar, ben çocuklarımın anası olarak evde onların öğretmen olmayı tercih ederim. Çünkü en güzel imalathane fabrika insan yetiştiren fabrika. En güzel imalathane ve en güzel karşılık da onlardan alacağın karşılıktır. Yani senin yetiştirdiğin çocuk hayatının en düşkün anında seninle beraber olabilecek birisi. Benim annem diyalize giriyor. Yanında ayağından kötürüm bir kadın var. Benim yaşlarıma yakın birisi onu kucaklayarak getirip götürüyor. Belçikalı. Bunun neyi dedim kardeşime? Oğlu dedi. Hep mi böyle dedim annemi getirip götürüyorlar ya. Evet dedi. Bir sor bakayım o kadın nasılmış gençken dedi. Anlatıyor kadın kurularak ben analık yaptım diyor. Ben analık yaptım diyor kadın. Şimdi o ne kadar gavur doğursa bakın. Yani inanmasa bile katiyetle anasının yaptığını karşılıksız bırakmadı. Ama şuna üzülüyormuş. Benim yeğenlerimin annemin yanına gelip gittiğini görünce torunlarım hiç gelip gitmiyor. Korkuyorum oğlum onlara, oğlumun hanımı onlara iyi bir analık yapmadı diyormuş. Sen şimdi bir çocuğa ne kadar anaysan ondan o kadar çocukluk bekleyeceksin. Daha fazlasını beklemen yok. Ana gibi bir analık yapmak zorundasın. O zaman ondan bekleyeceksin. Ha korkmayın. Erkekler bu analığı sizden kapamazlar. Hiç endişelenmeyin. Onlarla yarışmaya da kalkmayın. Eğer onlar sizin ana olarak öğretmenliğinize yani devam etme fırsatı veriyorsa size bir soğan ekmek de getirse razı olun ha. Ben bu görevi yapabiliyorsam, az da olsa benim ihtiyacımı görüyorsam, Allah senden razı olsun deyin, o göreve devam edin. Düşünün insanlar, bir harf öğretmek için çocuğunu okula yollarken, üniversitede bu devlet ne kadar para harcıyor? Bilgiyi veriyor ama ona terbiyeyi veriyor mu? Bakın 70 senesinden beri, ben gençliğimden beri şey yapıyorum, Türkiye'nin başındaki bütün belaya sebep olan gençlerin hepsi bu sistemin okullarında eğitilen insanlardır. Doğru mu? Bütün belayı onlar açmıştı. Verdikleri bilgi terbiye etmiyor onları. Terbiyeyi çocuk anadan alır. Yani evinden alır. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bir başbakan olacağınıza evinizde çocuklarınızın anası olun, bundan çok hayırlıdır. Bundan çok çok hayırlıdır. Evet. Yine de 45-55 dakika sürmüş. Peki. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk. Soru var mı? Buyurun. Biraz sesini yükseltir misin kızım? Eğitim anlamında, yani en azından bir doküman var mı? Program var mı elinizde için? Benim mi? Şimdi fıtrat, iman, tevhid mevzundaki bütün şeyleri ders müfredat programı tipinde şu an hazırlıyoruz. Yani sırasıyla sıra sıra yapıla yapıla gidildiğinde konuşan teferruatına, oradaki geçen kelimelerin anlatımına varana kadar açıklama zorunda kaldım. Yani sen onun müfredat programından birinci dersi alsan, önce orada bir lügat buluyorsun, ıstılahi anlam buluyorsun, hadisleri buluyorsun, muhatabın olan insanlara göre onu seviyelendirme. Mesela İbn-i Mesud hakkın, İbn-i Abbas hakkında, hani bineğin arkasında Allah Resulü ona bir şey diyor, hatırladın mı bunu? Delikanlı sana bazı kelimeleri öğreteceğim diyor ya, orada İbn-i Abbas bir çocuk. Ondan sonra zannedersem sana ulaşmadı. Bunu Merve'den al. Lokman Aleyhisselam'ın nasihatleri babında bir ders silsilesi var. Bunu Merve sana yollasın şeyden. Onu bir dinle. Burada sen önce çocuklar değil, sen anahtarlarını yakalamalısın. Diyelim ki ta başında mesela çocuğa bana ortak koşmaktan sakın ve anana babana da saygılı ol. En alta indiğinde 19. ayette seslerin en çirkini eşek sesidir. Zaten sesini yükseltme diyor. Şimdi bunun arasında ne var biliyor musun? Ne gibi bir hayır ve günah işlersen işte bunu gizleyemezsin, yerin dibine de girsen diyor. Ve göklerin üstüne de çıksan bu bilinir. Ve diyor namazını kıl. Anana babana iyi davran. Ondan sonra araya katılanlar var. Arkasından devam ediyor. Namazını kıl ve bunu tebliğ et, anlat. Sana gelecek eziyetlere, sıkıntılara da tahammül et. Sakın yürürken kabara kabara hindi gibi yürüme diyor. Mütevazi, sakin ve sakın sesini yükseltme, seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Şimdi bu silsileyi aldığında bunun içerisinde mesela bu sohbetler serisi şeyden internetten aldın mı Merve? Geçen Aralık ayındaki Belçika'daki seminerde içtimai hayatımızda çocuğun yeri neredir? Sen de mi geç davranıyorsun? Onu alabilirsin. Kimden alırsın? Bir bakayım şeye koydular herhalde. Bu yaratılış gayesi var ya, onları bizim de cennete davetler. Şimdi buradan sohbetleri yapanların yerini de değiştirdim. Mesela anaya babaya saygı derken benim yaşımda bir adamın bu sohbeti yapması gerekmiyor. Neden? Çünkü ben 60 yaşındayım, çocuk çocuğa ihtiyaç yaşındayım. Ondan bahsederken menfaatime dönük bir konuşma yaparım. Bence ana baba hakkını genç birisi konuşsun. Ben burada çocukların ana baba üzerindeki hakkını konuşayım. Bu daha çok tesirli olur. Şimdi orada çocuğa hitap ederken sen dengeni bulmalısın önce. Çocuğa hitap ederken o kelimenin zihnine oturmuş olması. Ama ne yazık, o çocuk belki o kelimenin birçoğunu ilk defa senden duyacak, değil mi? İşte bu çok kötü. Halbuki o kelimeyi evde 10-20 kere duysaydı, sen o kelimeyi söylerken ona yabancı gelmeyecekti. Sen sadece o kelimeyi açacaktın ona. Az önce baştan dedim ya, bazı ayetleri okurken ben, bu benden yani ilk duyduğunuz ayet olmamalı. Bu ayeti daha önce çok duymuş olmanız gerekir. Burada onun anlamı üzerinde kafa yormanız gerekiyor. Onun için ferdi eğitime, mesela çocuğu da evde annesiyle babasıyla ilişkilendirip annesinin babasının da görevini yapması gerekiyor. Çünkü çocuk senin anlayabilecek, yani ders veren birisinin öğretmeni anlayabilmesi için çocuk evden en azından o yaştaki Türkçeyi alıp gelmiş olmalı. Sen ona Türkçe öğretmeyeceksin. Evden öğrendiği Türkçe ile dinini öğreteceksin. Ha. Ve bunu herhalde bilmiyorum şu an biraz inşallah bu sohbetler biraz esner de çünkü önümüzdeki haftada Ankara'da var 3 günlük bir seminer. Bu dersleri dinlersen ben dedim herhalde bir ayrısını topladım biraz dedim sen. Sen böyle bir şey yapıyor muydun burada çocuk eğitimde? Eğitimle ilgili sadece çocuk eğitim değil çocuk büyükleri de. Bence çocuk eğitimini farklı bir bak olarak alın. Tek bir yani müstakil alın çocuğu. Diyelim ki şuraya hani geçenlerde kim şey yaptı? Ha Maraşlılar. Maraşlılar bak onlardan bazı ters şeyler alabilirsiniz. Maraşlıların hepsi öğretmen. Ve çocuk eğitiminde en azından bir altyapıları var. Ne yapalım dediklerinde çocukları bir yere toplayın dedim. Herkes kendi çocuğunun yapısını iyi bilir. Siz kenara dizilin, çocukları bırakın ortada ne yapıyorlar. Çocuklardan ilk göreceğiniz şeyine birisini itip kalkma, elindeki oyuncağını dermeme, hemen kendi istiklaliyetini ilan etme, yapıları veyahut eline bir şey verin birisinin, çikolata verin bakalım oturup kendisini yiyecek birileriyle paylaşacak mı? Veyahut birisi gelip onun elinden kapacak mı? Veyahut birisi elinden kapmak istediğinde o vermiyorsa kapması hak ettin dersin. Çünkü sen paylaşmasını bilseydin kapmazlardı bunu. Ha, kapmaya gelince kendisini müdafaa edecek sana doğru mu kaçacak? Çünkü kendisi vermemeye çalışırsa bir ilerleme sana kaçarsa mı birisine ihtiyaç duyuyor. Ha, çocuk hakkında tek tek bir not defteri tutmak gerekir. O çocuğun o yapısında da o taze biliyor musun? Yani kurumadan onu eğebilirsin. Bunu önceden düzeltmezseniz kötü olur. Baktınız ki birisi paylaşmasını bilmiyor, onu çağırırsın. Bak yavrum bunu arkadaşlarınla paylaş. Sen paylaşmasını öğrenirsin. Bir de onlar da bu paylaşmayı gördü mü, o da bu sefer elinde bir şey olduğunda gelip sana verecek. Ve bu ileride infak dediğimiz, sadaka dediğimiz, zekat dediğimiz şeyin altyapısını oluşturur. Yani daha küçük yaşta vermeye alışmayan bir çocuk, büyüdüğünde bunu yapamaz, muhtaçları gözetemez. Bu küçükten verilen şeylerdir onlara. Ve çocuk eğitimi basit bir şey değil. Ama biz ne yapıyoruz? Gerçi bunu hepimiz ediyorum, biz size değil. Biz çocuklarımızı bizim oralarda küçük armut vardır, ahlak derler bazı yerde. Bilen var mı? Bunlar dağda kendi başına büyür. Armut düşer, çekirdeği virçerir, fidan olur, büyür. Kendi başına armut çiçek açar. Kendi başına armut verir, erer, düşer, bizim asalaklar gider dibinden toplar. Birbirinden kıskanırlarsa erkenden gidip daldan sirkerler, o benden önce sirkmesin diye. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmek istiyoruz ha. Kendi kendine büyüsün, bize de istihameti dokunmasın. Evet. Öyle oluyor ki, az önce gösterdim ya, dün biz dersteyken, ya bu onu annesini rahatsız etmesin diye bakkala götürdüm. Elinde 1 milyon kadar para var. Bakkala gittiklerinde kendisi kadar bir kız çocuğu. Annesiyle bakkala geliyor ve annesinden bir şeyler almasını istiyor. Anne de almıyor onu. Yeğenim hemen parasını... Alamıyor. Evet, parayı hemen çocuk yeğenim yani ona veriyor. Akşam Yavuz anlatıyor arabada bunu bize. Neden verdin teyzeciğim diyor. Mama alsın. Yani güzel de bunu köreltmeyeceksin işte. Evet. Devamlı yeşerteceksin çocukta bunu. Ama biz kendi çocuklarımızı takip edemiyoruz ki. Leyla bir şey sordu. Hocam bir şey ben şu an 2.4.5. sınıfına giden çocuklarla eğitim yapıyorum. Normalde bu sene programda bana hazır program verildi. Ben kendim bunu seçerim. yapıdaki ailelerden gelen çocuklar farklı yapılarla geliyorlar. Sen bunları tek tip yap, tek tip yapmaya çalıştığında çok zorlanırsın. Şimdi bunları konuşmada tek tip yapma zordur. Algılamada tek tip yapma zordur. Neden? Belki algılamaları zayıf, gelişmemiş veyahut inatçı bir yapısı vardı, tek tip olmaktan hoşlanmaz. Mesela askerde bile 20 yaşındaki insanların aynı sırada yürütme zorluğu çekilir, biliyor musun? Mesela askerde emir tekrarı diye bir şey vardır, belki duymuşsunuzdur. Anladınız mı emir tekrarını? 20 yaşındaki adama komutan bir şey emrediyor. O da diyor ki mesela git falan yerden şu kazmayı getir. Falan yere gidip kazmayı getireceğim komutanım deme zorunda. Neden biliyor musun? Birisine bak dene bir şey söyle. Gidiyor şimdi 5 dakika sonra geliyor. Ya hocam sen neyi istemiştin diyor. Düşünebiliyor musun bizim insanımızda? Algılamada asalaklık da var. Gerizekalılık değil bak buradaki bu. Yani algılamada öyle asalak ki yani zahmete bile katlanmıyor. Onu dinlemek için. Ve çocuklarda bunu yakalaman gerekir bak. Bence çocuğa bilgi yüklemeden önce o bilgiyi alıp kabul edebilecek ortamı oluşturur çocuklar. Hemen yüklemeye çalışma. O yüklemeyle açılma. Mesela gıda zehirlenmesi diye bir şey mi? Yani çok temiz gıda vermene rağmen o çocuğu zehirleyebilirsin sen onlarla. Bence bilgi yüklemeden önce o çocuk o bilgiyi alabilecek altyapıyı yani açması gerekir. Senin yardımınla dinlemesini öğrenecek. Nasıl çocuğa dinlemesini öğreteceksin? Sen bir şey anlatacaksın, çocuğun birisi böyle bakacak, birisi elindeki oyuncağına, birisi cebindeki bir şeyi karıştıracak. Önce o çocukla dikkat çekmeye çalışacaksın. Birçok çocuk da dikkatsizlikten okulda başaramıyor. Yani dikkatini yoğunlaştıramıyor ona. Bu hep anadan kaynaklanıyor. Şimdi ben çocuğumla konuşuyorum, seninle konuşuyorum. Böyle yap kızım diyorum. Bu ne anlama geliyor? Halbuki o dedi ki dedim Lokman Aleyhisselam'ın ayetini dandı Allah Resulü'ne gelen birisiyle konuşurken yüzüne dön, bütün vücudunla dön diyor. Bu karşıdakinin dikkatini çeker. Sen yemek karıştırırken çocukla konuşurken çocuk da başka yere bakar. Birisiyle konuştuğunu ona hissettireceksin. Ve bence eğitimin başında bu olmalı. Birdenbire bilgi yüklemedi. Sen çocuğa namazın farzı şu kadardır. Yani imanın şartı budur, İslam'ın şartı budur diye. Bunları ezberletmek, İslam'ı öğretmek değil kızım. Bence o çocuğun dikkatinin yoğunlaşmasını sağlamak çok güzel bir başarı olur. Bunu şu an herhalde biraz not halinde devamlı arıyorlar mesela internette de konuşur. Maraşlılar bunu yapıyor şu an. Ve hatta onlardan birisini ikisini ben yüksek lisansa doğruyorum bunun için. Yani çocuk eğitiminde bir şey olması gerekiyor. Ve bunun hepsi de Kur'an'a hadise dayanmalı. Bu mevzuda da en değerli toplu ayet Lokman Aleyhisselam'daki ayettir. Yani Lokman'ın çocuğuna nasihatim. Bu da zaten neredeyse bir kitap halinde hazırlanıyor. Çünkü yaptığım bütün dersi. Bak bunları yazabilirsiniz merhaba. Lokman, bu Lokman Aleyhisselam'ın nasihati hakkındaki dersleri seslenip yazıya alabilirsiniz. Şu onları oraya ekleme zorundayım. Anladın mı kızım? Ve önce buna dikkat et. Bilgi peygamberin hayatını falan bilmesi şu an pek önemli değil. Ama onun sözlerini dinleyebilecek konuma sok yeter. Ve büyük bir başarı. Büyük bir başarı oldu. Buyur. Hiçbir şey duymuyorum. Çünkü hava değişimi iyi rahatsız etti. Biz burada üç arkadaştık. Birlikte toplanıp Buhari okuyalım dedik. Yenice'de. Güzel. Sonra zamanla çoğaldık. Meal de okuyorduk. Zamanla arkadaşlar fazlalaştı. Şu an Buhari'nin üçüncü cildindeyiz. Meali de bitirmek üzereyiz. Şimdi arkadaşlardan bazı işte meali bitirdiğimizde tefsir dersi yapalım. Yok tekrar meale gidin. Tekrar okuyun. Bunu Kur'an okuma menhecinde anlattım. 10 kere okuyun. 11. okuyuşu ilk okuyuşunu sayın. Her okuduğumuzda hocam bir konuya yoğunlaşarak mı? Efendim? Her okuduğumuzda dersten önce Kur'an'dan, önce Kur'an'ı okuma dediğinizde en az tercüme ile ele alınan birisini alacaksınız. Sadece oradaki kelimeleri anlayarak gidin. Bunu öyle okuyun ki önceki okuyuşunuzu unutacak kadar ara vermeden yapın. Çünkü önce okuduğunu unutursan bir anlamı kalmıyor. Bunu 10 kere okuduğunuzu düşünün Kur'an'a. Tabii bunda grubu sabit tutmaya çalışın. Diyelim ki 5 kişi mi başladınız? Bu 5 kişi çaksatmasın bunu. Eğer zaruri bir işten dolayı aksattıysa o aksattığını onun için tekrar okuyun. Çünkü sizin için de olabilir. 10 kere okuduğunuzu düşünün. 11. okumayı ilk okuyuşunuz gibi başlayın bakın. O ana kadar birçok şeyin altyapısını yapmış sayılırsınız. Çünkü mevzu bütünlüğü var, mesele bütünlüğü var, kelime bütünlüğü var. Bunlar yakalanıyor. Az önce dediğim gibi Bakara'da diyelim ki bir miras meselesi var. Ha diyorsun, Nisa suresinde de vardı diyorsun. Ve bu sefer Bakara'da bir talak meselesi var. Nisa'da da var, talak suresinde de var diyorsun. Alakı kurmaya başlıyorsun. Bence Kur'an okuma derken önce Kur'an'ın altyapısını zihninizde. Ben burada bir ayet okuduğumda, ha bunu biz okumuştuk Kur'an'da diyeceksin. O zaman ona yabancı değilsin. Kendi kendine yapman gerekeni yapmışsın, ha şimdi onu anlamaya çalışacaksın. Ama onu 10. okuştan sonra herhangi bir mesele üzerinde, ayet üzerinde duralım veya bu meselenin ayet, Kur'an'daki delil, hadisteki delil nedir derseniz, mesela ben size şöyle tavsiye edebilirim. Meali birkaç kere okuduktan sonra iyi bir okuma takibi yapıyorsanız Bukhari'nin tefsir babını açın. Sadece Bakara suresi hakkındaki gelen hadisler okuyun. Ha? Evet. Sesinizi yükseltin, bir mikrofonu da size vereceğim ben. Arkadaşların söylediği şey de benim de istişare amaçlı. Şimdi burada ders yapan arkadaşlar İnegöl'de bizimle birlikte derse katılan arkadaşlardı. İşte bu ikinci bir ders olsun, tek dersle yetinmeyelim niyetiyle başladı bu üç arkadaşımız. Çok güzel. Maşallah başarılı da oldular. Arkadaşlar genişledi yani. Genice bu mahalli bir ders sayılır. Evet, tabii ders o dersi de aksatmıyorlar. O ders hakkında şu var. Şimdi arkadaşlardan birkaçı oradaki derse katılıyor. Ama hepsi katılamıyor. Eşler, bu da normal çünkü burası başka bir... Eşler şimdi buradaki ders yeterli. İkinci bir derse yani işte toplu olarak yaptığımız derse katılmamıza gerek yok gibi bir şey oluşturuyor. Bence bunu şöyle yorumlayın. Herkesin yani buraya katılan herkesin oraya katılması zor olabilir. Mesela Bursa'dan kimse yok şu an birkaç kişi dışında. Değil mi? Ha bunu böyle ama buradan ders yapan, anlayabilen, not edebilen 4-5 kişi gelsin. İşte bunlar gelsin. Çünkü bunlar buraya geldiğinde kendi aralarında yine yaptım. Toplam mesela şu an biz Bursa'ya kimseyi davet etmedik birkaç kişi dışında. Sadece Bursalılar, İnegöl, Yenici olsun. Bu seminer bunlar için dedi. Ha. Yani kadınlar da az değildi gördüm Bursa'dan. Ve erkekler de tıklım tıklım dışarıya kadar oturan vardı. Yani bunu biraz lokalize etti, mahallileştirdiğinde 3-4 kişi gidiyor. Oradan bir şeyler öğreniyor. Buraya geliyor. Burada da ders yapıyor. Bu onlardan giden gitsin. Ama erkekler bunu yeterli diye belki kafalarındaki hesapları var. Çünkü onlar nereden ıslaha başlayacaklarını bilemiyor. Bir de şöyle olacak. Erkekleri de biraz ıslah etmek daha zor olacak. Ama burada bu gelen arkadaşlar tabii bir oraya gitmek, bir buraya gitmek bir vakit ayırmayı gerektirir. Buna bile müsaade ediyorlarsa güzel. Herkes etmiyorsa bile birkaç şey ediyor. Bu da güzel. Kullanmak gerekiyor. Doğru, Yavuz getiriyor notumuzu değil mi? Bunlar hocam, evet yani Yavuz'un tahtı, Bursa'daki dersler olması hasebi benim de hani muhakkak bir yere, yeni bir yere başlamam, diğer yerlerin verimini düşürecek. İhmal etse de olmuyor. Yani bunu ben nasıl yapabilirim? O zaman bu şimdi, iki arkadaşım mesela, düzenli tabii, bir iki bir kişi daha olursa güzel olur. Bir arkadaşım da katılır. Tabii, o zaman güzel olur. En azından 3-4 kişi orada bulunursa başarılı olan her erkeğin arkasında bir kadın var derken bu bir anne midir? Eştir. Tabi annenin de rolü vardır. Çünkü anne iyi bir çocuk yetiştirdiyse, bir çocuğu korkak yapan anadır. Cesur yapan anadır. Hırsız yapan anadır. Kocayı da hırsız yapan kadındır. Yani bunları hepsini düşünün. Bir erkeği sabırlı, tevekküllü yapan kadındır. İsyan ettiren yine kadındır. Tabii ki çocuğa daha farklı bir tesiri var. Bence her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derken herhalde ana öne geçer. Ama biz anadan değil, Hatice Validemiz'den eşten örnek verdik. Öyle zannediyorum. Hatice Validemiz'in oğlu olsaydı daha farklı. Annelerin eğitimdeki yeri kabul ediyoruz. Annelerin eğitimdeki yerini kabul ediyoruz. Ve bununla uğraşmak anneyi yeterli düzeyde gören bir eylem. Tabii her yaptığın işin bir yorgunluğu var değil mi? Bir bedeli var. Fakat çocuğumuz yoksa bizim de eğitimde bağlı olarak yaşamamız için çalışmamızda ne gibi bir sorunumuz yok. Şimdi benim 4 tane çocuğum var. 3'ü erkek, birisi kız. Ben bunun ikisini iyi okuttum. Birisi yeterince, kız da yeterince aldı sayılır. Kız ayrıca İstanbul'daki derste Leyla'larla da kendi gitti bayağı. Ama ben kendi çocuklarımla eğittiğim çocukları düşündüğümde bence ahirette bana en çok faydası olan eğittiğim çocuklar. Yani benim 4 tane çocuğumdan aynı şeyi görmediysen benim yüzlerce çocuğum var. Yani eğitecek çocuğum yoksa bile, kendi çocuğum yoksa bile eğitilecek birçok çocuk var. Aynı şeyi onlardan görebilirsiniz. Ve şu an bile yani uzak bir yer, yani arkadaşları ekseriyette uzak bir yerde ben ikamet ediyorum. Buna rağmen benim birçok hizmetimi, işimi gören okuttuğum çocuklar. Yani kendi çocuklarım değil. Düşünün, hatta bazen arkadaşlar diyorlardı ben önce, bu Yenice'de üst tarafta bir yerimiz var, 30 dönüm. Ya hocam buraya yerleşseydim birçok işin daha rahat olurdu. Tabii olurdu. Ben burada olsaydım öyle zannedim, hiçbir bir şey görmedik. Arkadaşların hanımları o bu geldi gider bütün işler olurdu. Yani bazen yani inancını paylaştığın insanlar ne seven bir olduğun insanlardan daha çok yakın olabilir. Tamam Rabbim çocuk vermediyse hiç önemli değil, hayırlısını ister. İlla çocuk isteme. Mesela bizim burada bir arkadaşımız vardı, Allah rahmet etsin. Burada ilk hizmete başlayan birisi, Harslı bir arkadaştı, Enes diye. Allah çocuk vermemişti. Vermedi, o öyle istedi. Tedavi yöntemi de yoktu. Ama öyle rahattı ki buradaki, düşünün Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, İstanbul'da bile birçok arkadaşın kitap ve sünneti kabul etmesinde temel onundur. Bir sürü çocuğu var. Her hatırladıklarında Allah rahmet etsin diye dua edin. Bu kadar. Yani illa kendi nesebinizden olan çocuğun size faydalı olacağını düşünün. Olabilir ve olursa da çok güzel olur. Neden olmaz? Ama olmadı diye şikayetçi olmayın. Allah'tan çocuk da isterseniz hayırlısını isteyin. İlla çocuk demeyin. Ve ben öylelerini tanıyorum ki çocuk isteye isteye ölmüşlerdi. Çocukları olunca da geberesin, parça parça olasın diye beddua eden de var. Öyle çocuk olacağını hiç olmaz. Ben medresedeyken kitap sünneti kabul etme aşamasında işte hocalar Enes abiyi tanıyorlardı. Hı. Biraz zemmetme noktasında işte dediler ki zaten dediler bu davayı kabul eden herkesin soyu kesik. Yani Enes abi beni kastederek, işte bu da Allah'ın size vermiş olduğu bir musibet şeklinde ceza söylediler. Ben onlara şöyle demiştim hocam, tabii bu kadar hani bir bilinç de yoktu. Belki Enes abinin ne seven soyu kesik olabilir ama hareketini bekliyor. Söylüyor, hepsini karıştırıyor. Hemen hemen her konuda ne yapmam lazım? Çok zor durumlar yaşıyor. Ha, ters okumuşum. İki tane çocuğum var Allah'ın. Ha, doğmuşum mesela ama kendi tarafından annem, Allah'ın. Bence biraz siz annenizden babanızdan beklentiye gireceğiniz yerde onun sizdeki beklentisini gündeme getirin. Yani iyi bir çocuk olmaya bakın. Müslüman olarak değiştiğinizi gösterin. Bence hemen onlardan beklentiye girmeyin. Öyle zannedin ahlakınız, onlara hizmetiniz, onlara yumuşak davranmanız ve onlara çok şeyi anlatmaya yeter. Ve hiç de zorlamayın. Sakın anayı babayı zorlamayın. Hele bizim toplumumuzda ana ve baba çocuğundan zor nasihat kabul edermişler. Genelde bu böyledir. Ana ve baba çocuğunda anne iyidir. Anne yine çabuk boyun eğer, baş eğer, çabuk teslim olabilir. İlk defa ben anlattığımda kabul eden annem olmuştur. Anne Ramazan'da namaza başlar, Ramazan'a geçtikten biraz sonra bırakırdı. Halbuki babası deden hani en son ölümüne kadar 5 vakit namazını katiyetle aksatmamış birisi. Ama ben anlattıktan sonra çok hoş kabul ederek, yumuşayarak şey yaptı. Çünkü ben küçük olmama rağmen yolda sokakta da giderken hani örtünü yiyordun, anne şöyle yap diye ben karışırdım. Babam hiç umursamazdı. Annem diyordu ki bakma bakma bu yetiyor zaten bana diyordu. Babam pek şey yapmıyordu. Yani artık babalık mı? Takmamak mı? Nasılsa. Ben ona diyordum ki gel bir gün bizimle Allah rızası için bir cumartesi pazar çık davet edeyim diyordum. Gelmiyordu. Gidip camilerde yatıyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra onun adına Allah adına çıkmak diyorsun diyordu. Alay eder gibi diyordu. Bir gün ben bunu nasıl olduysa kandırdım, ikna ettim babama. Geleceğim dedi. Tabii Brüksel'e gittik. Brüksel'den beni o hafta Paris'e yolladılar. Yani 12 kişilik bir grupla ben Paris'e gittim. Paris'te de Belville dedikleri Cezayirlerin olduğu bir mescit var. Bu hafta cumartesi pazar günü sen burada davet yap dediler. Ben gittim, babam var. Benim yanımda da Faslı Cezayirli bir arkadaşlar var. Camiye girdik, eşyaları bıraktık tabii, sırtımızdaki çantaları falan. Yerleştiriyorum, arkadaşları toplayacağım. Nasıl başlayacağız diye istişare edeceğiz. Faslı birisi vardı, bir çocuk. Ebu Said dedi, bak birisi var dedi, bir şeyler görüyor, anlamadım dedi. Grupta da Fransızca bilen ben varım. O an, buyurun dedim, ne istiyorsunuz dedim. Ben dedi, sizi de dışarıda yolda gördüm, sırtlarınızda çanta, sakallı dedi. Merak ettim, kimsiniz, ne yapıyorsunuz diye sormak istedim dedi. Dedim, valla biz Müslümanız. Allah'a inanan kimseleri. Cumartesi, pazar günde böyle geziyoruz bütün Avrupa'da. Nereye düşüyorsak o camide iki gün insanları Allah'a davet ediyoruz, camiye çağırıyoruz. Tabii ki burada ilk muhatabımız inanan Müslümanlar. Başladık, soruyor, ben anlatıyorum. Bu korkunç bir hastalığa yakalanmış. Dünyadan ümidini kesmiş bir İspanyol, orada büyümüş bir İspanyol. Tabii anlattım. Bir buçuk saat falan konuştuk. Peki ben de Müslüman olabilir miyim dedi. Tabii olursun. Bu kapı Allah'ın, kim vurursa o kapıyı, o buyur eder, hiç korkmaydı. Yani bizim tasarrufumuzda değildi. Ben de Müslüman olacağım dedi. Tamam. O Cezayirli arkadaşı çarşıyorum, git dedim biraz, yani elbise al gel içeriden. Bir de peştemal getir, bu bir abdest alsın, gelsin. Abdest aldı, geldi. Çocuğa kelime-i şehadet getirdi. Bizim yanımızdan. Tabii namaza başladı. Dedim ilk şey böyledir. Bunları öğrenmeye çalışırsın. Adını Yusuf koyduk. Tabii ben bu süreçte babamı unuttum. Babamın benimle olduğunu. Pazar akşamı geri döneceğiz Brüksel'e, Belçika'ya. Merkeze gittim. Bu çocuğu teslim ettim. Alın bunun adı Yusuf. Bundan sonra da bu sizin. Dedi. Eve geldik. Hiç konuşmadım da yolda babamla. Babam da hiçbir şey demiyor. Şimdi geldik, oturduk, yemek yedik, annemle konuşuyor. Ya hanım diyor. Aslında hanım demiyor, bizim oranın ifade ya avrat diyor, aynen böyle. Ya diyor, evin gavuru diyor, bir buçuk saatte Müslüman olmuş. Şimdi babam böyle iyi takip etmiş. Annem de diyor ki şimdi öncekilerin revanşını gördün mü diyor. gidip camide yatıp yatıp geliyorsunuz diyordum çocuğa diyor. Bak elin gavuru 1,5 saat der Müslüman oluyor. Çocuk seni birkaç senedir ikna edemedi götürmek için. Allah Allah diyor elin gavuru 1,5 saatte ya diyor gözümün önünde. Ve bu babamı ikna eden şey oldu. Ondan sonra dinlemeye başladı. Ben 3 sene sonra okuldan Medine'den tatile dönmüştüm. Bir arkadaş gelmişti İstanbul'dan. Onu Paris'e götürdüm, merkeze uğradım. Uğradık tabii kim var, ne yok falan diye sorarken birisi dedi ki Yusuf seni arıyor dediler. Hangi Yusuf? Ebu Yusuf. Geldi baktım ana evlenmiş, faslı bir kız daha çocuğu olmuş. Ebu Said seni diyor eve götürmeden ben salmam buradan. Ya Yusuf benim misafirim var diyor. Yok diyor. Hanım diyor seni görmek istiyor, senin İslam'ına sebep olan kim diye diyor. Yani hiç beğenmediğiniz bir hareket çok çok şeye sebep olabilir. Yani annenizi, babanızı ikna edin. Ben ikna etmeye kalkacağıma onunla konuşurken hem o adam Müslüman oldu hem de babam ikna oldu. Yani neredeyse babam da Müslüman oldu tabii. İslam'ı yaşıyorduysan, yaşamıyorduysan ne olacaktı ki? Onun için anneyi, babayı ben zorlamanızı katiyette tavsiye etmem. Çünkü bizim toplumumuzda anne, baba çocuktan biraz zor nasihat alır. Ancak kendi gözleriyle bazı şeyleri görerek yaşarsa bu onlara daha çok tesir eder. Evet çocuklar, bu kadar yeter mi? Çünkü bekliyorlar beni mutlak. Yine saati aşma dediler. Çünkü kendilerine 45 dakika, 15 dakika soru diyor. Evet. Soru mu geldi? Ver. Namaz kılmayan ve dini konuları da duymak istemeyen komşularımıza karşı davranışımız nasıl olmalı? O zaman o komşulara önce komşu olarak davran. İyi bir komşu olun. Yani iyi bir komşu olursanız ister istemez onu ona tesir edeceksiniz. Benim evimin yanında bir ev yapıldı. Köylü, annesiyle akrabalığımız var. Bana dediler ki hoca sana komşu geldi. Valla benim işim zorlaştı dedi. Niye? Önce iyi bir köylü olmaya çalışıyordum, şimdi bir de iyi bir komşu olmaya çalışacağım dedim. İşim daha zor olacak. Onlar da tabii bizim hakkımızdaki işittikleri bazı peşin hükümlere sebep, yani garip garip bakıyorlar. Geliyor, bir ihtiyaç oluyor, istemede sıkılıyor. Bak burası dedim garaj. Anahtarı üstünde, ne gibi ihtiyacın olursa git al, gerisin geri yerine korsun dedi. Bana gelip illa sorman gerekmiyor. Geldi gitti, hanımı geldi bize geldi derken adam tuttu bizim hakkımızdaki kanaati önce bir değiştirdi. Aa bu adamlar denildiği gibi değilmiş. Önce bize iyi bir komşu. Madem siz hemen İslam'ı anlatacağınıza önce iyi bir komşuluk gösterin sana. İyi bir komşu olun ona. Size güvensin, zarar gelmeyen bir komşu olduğunuzu. Arada sırada Müslüman olduğunuz için iyi bir komşu olduğunuzu vurgulayın. Yani ben inanmasam iyi bir komşu olmamak kadar. Daha Avrupa'da da burada da böyle. Kocaman binada kaç aile oturuyor. Vallahi yanındaki komşusunun tortağını göre bilmiyor. Hiç gidip gelmemiş. İyi bir komşu olun. Yani işe İslam'ı anlatmanız kötü değil ama iyi bir komşu olmanız bu İslam, bu İslam'dandır. Annenize babanıza da İslam anlatmadan önce iyi bir Müslüman çocuk olun. İyi bir Müslüman komşu olun daha çok tesir edecektir. Ama ters başlarsanız... Hocam benim bir mazuratım var. Efendim? Benim bir mazuratım var. Benim küçük oğlum ortaokulu bitirdi bu sene son. Biraz arkadaş çevresi bozulduğu için ben onu okutmak istiyorum. Ama senin yanında. Kendisi de istiyor. Kaç sana. Yaşında? 95. 15 yaşında. 95. He. 95'in son ayı. Efendim? Senin kardeşin. Sen niye söylemiyorsun da annen söylüyor? O giremiyor. Okumak istiyor mu? İstiyor. Ben ona... İstiyor ama babayı da ikna etmeye çabalayacağım. Çocuğuna ben çok istiyorum. Onu da sen ikna edeceksin. Ama şunu diyeyim, hiçbir çocuğu denemeden evvel bunu okuturum diye kabul etmiyor. Evet. Onu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Önce gelecek, bir 5-10 gün duracak. Ne yapabilir, yapabilir mi? Ondan sonra tamam. bu okur, ben bunu okutabilirim derim. Hocam şöyle, çok gerçekten zeki bir çocuk. Şimdi ama hepsi arkadaş, orada çıkacak. Arkadaş çevresinde... Ne kadar, mesela Bursa'dan bir çocuk geldi, Oğuz. Ya Karşı'da Fosoflu bir çocuk. Dedim gelsin bir bakayım nasıl olduğunu gördükten sonra bir şey derim. Çocuk geldi, baktım. Büyüklere bile diklenen bir kafa var ama zeki. Büyükler de bu sefer ona karşı biraz çarpıcı davranıyor. Öyle gırgır geçiyorlarmış ki çocuk yatırken cenaze namazına deyip hepsi kalkıp cenaze namazını kılıyormuş çocuğu. Bu da onlara horoz gibi dikleniyor. Şimdi hangisinden başlayacağım diye bakarken baktım büyükler onu biraz öne sürüyor hırpalamak için. Bu ne yapıyorsun, siz zulüm mü diyorsunuz dedim çocuğa. Valla kıskanmış tane biri önemliydi, bu çocuk sizden daha çabuk ezber yapıyor dedim. Ona dedim bunlardan birisine senin diklendiğini görürsen bak şuradan aşağı atarım seni dedim. Gidersin. Ve şu an bakarayı bitirdi. Ammeyi bitirdi, bakarayı da bitirdi. Bu programa da başlayacaklardan birisi. Bir bakayım hocam, ne yapabilir? Kampa, bizim için kamp olursa beraber gelsek o esnada bir deneme. O da aksak olur. Tabii. Çünkü bayanlar olduğunda tek onların olması gerekir. Daha rahat hareket edebilmeniz için. Ya da bir de herkesin, yani eşini rahatlıkla yollayabilmesi için bunu yapmak gerekiyor. O zaman babamı ikna edince... Onu artık annen etsin. Sen ikna etmeye çalışma. Annen etsin, onu da o becersin. İbrahim'in kardeşi değil mi? Ha? Macun abla. Bilal abiler geldi. Yenge yok mu? Yok. Bilal abinin yenge mi? Yenge nasılsın? İyi misin? Esma'ya gel götüreyim dedim. Yenge gel dedim. Biraz rahatsızdı. Gelemedi. Değilse gelecekti. Bekliyorum bakalım. İnşallah. Herhalde aşağı inerken, geçerken uğradı. Selam söyle. Duvarlık mı selam yok. Allah razı olsun. Allah'ım razı olsun.